Arratsaldeon guztioi, gonekin ero-ero irrati saioan zaudete. Hemen txaude, bai, gonekin ero-ero irrati saioan. Eta, bueno, ba, lengo astean, nahi batu bezala, ainara. Ba, gaurkoan Fimen inguruan arituko gara pixka bat, ba, esan genizuen lengo astean itzaiteko intentzia ba, geneukala, baina jokinekin elkarrizketa asko luzatu zitzaigun, eta, bueno, tartetxo atxiki bat behintzat eskainen egin nionez, ba, gaurkoan itzaingo dugu horren inguruan. Hala da, baino hasteko eta hilabete guztietan egiten dugun lez, dornak izango dugu gurean medioetan feminismoa nola jorratzen den ikusteko, badakizute, berri batzuk ekartzen ditu eta ba, beno, gure harridura guztiarekin normalean, ala mm-hmm. izaten da, pixka bat komentatzen ditugu, lupa jarri zo. Bai, beto horreko more horiekin begiratzen, dornako kondo egiten badakien moduan. Eta, bueno, ba, ber, zerrek hartzen digun gorkoan. Hori da, eta hemen ainara eta miren gaitu zue, baino noiena segituan, etorriko da ere. Bai, bai. Geratu gurean. Beno, ba, dornakurekin harremanetan jartzen saiatu gara, ezin dugu, momentuz, baina momentuz, hori orduan bitartean, ba, buelta emango diogu irrati saioari, eta beste aldetik hasiko gara, Fimenen irakurketa, edo beno, ba, pixkat behintzat puntu desberdinak ekarriko ditugu gurera, eta gero dornakurekin harremanetan jartzen saiatuko gara. Dornaku. Nantzabe. Ba, segiten egongo da gurekin, seguro, baina egia da. Pixka beren duxiago deitzak askatzu zigula. Ai. Baina, bueno, oian eritxi da. Ziztu bizian. Ez dira zehorpe ikusten, baina ez horri nahi zorla, korrika. Hemen txago gurekin. hiruak elkarrekin. Eta bueno, bari esan dugun bezala, bestela hasiko gara filmenen inguruan hitz egiten, ba, hainbeste aste daramagula hitz egin nahian eta nahian, bazkenan ekarri dugu gai polemiko korapiotxo hau, bizkat. Ezagutzen, bueno, ez dakit, gu hitz egiten gara filmen, ez dakit mundu guztiak kokatzen duen filmen zer den, baina, bueno, azken urteetan maiz telebistan eta mediotan ikusteko aukera izan ditugu, ba, mugimendu feminista gisa definitzen dute beraien burua, Ukrainian sortzen den talde bada, eta beraiek, ba, bueno, beraien aktivismo politikoa batik bat, ba, holako espazio publikoetan gerritik gora biluzten eginez egiten dute, horrela aldarrikatzen dituzte beraien ekintzak, eta horregatik behar bada hori esan da igual orain burura irudia etorri zaizue, ze behin baina gehiagotan ikusi ahal izan dira argazkiak beraien ekintzenak. Ba, orain dela gutxi gainera guk aipatu genuen, ba, Vatikanoan hortxe agertu ziala ere bai, eta bueno, fumata morea egin zuten, eta... Nik uste dut oso ezagunak egin zirela batez ere Ukrainian izan zenean Eurokoparen finala, ba, bertan salatzen ibili zirela prostituzioak gora egin zuela Eurokopa bera ba, burutzen ari zen temporadan bertan. Eta, bueno, hor ere bai igual izan dezakete dauzkaten ba, eztabaidarako eman duten puntuetako bat, zen zuk esan duzu moduan, biluztu egiten dira gerritik gora, baina gainera ba, mezu aldarrikatzaileak idazten dituzte, ez, bereien gorputzetan, gorputzak erabiltzen dituzte aldarrikatzeko espazio bezala, eta ba hor ba garai horretan irakurri izan genuen eta gaur egunen ere bai eramaten ire diren aldarrikapetan hoietan ba ez gara prostitutak edo horrelako leloak badauzkatez eta horrek eztabaidatzeko man izan du. Baina, bueno, nahi baduzute pixkat ere kokatzeko, ba historiara joko dugu eta 2008an sortutako taldea da. Berez, gazte zutako taldea da, hori da ere ezaugarrietako bat, eta beno, ba, berak esan zuen, Oianak esan duen bezala, ba, Oihartzun Handia izan zuten estarekin. Baino gerora zabaldu egin da guzti hau, eta badituzte, bueno, sukursalak edo badire horrelako taldeak, Fimenen taldeak edo... No, ez dakit nola ditu. Bai, txokurtxalak ez. Bueno, ez, baina bai dira azpitaldeak edo... Bueno. Bai, edo taldea, bueno, sare bat, bai, sare antzeko bai. Bat antolatu dute, eta Varsovian, Zuriken, Roman, Tel Aviven, eta Rio de Janeiro nere kokatzen dira. Aipatzarena, bueno, Sestrima... deitzen diotela beraien ekintzei eta bueno, kuriositatea izan ez gero pixkat ere beraiek kontatzen dutena badaukate web horri bat. Bertan ba zintzilikatzen doaz beraien ekintzak eta pixka bat azaltzen da hizkuntza desberdinetan dagoena. Eta bueno, ba hemen ere polemika sortu den gunea da, ba, islamismoarekin gora eta bera dela eta, ez? Hori izan da, adibidez? Zu garra edo pixkat piztu duena ez da bai da guzti hau, zen igual garaira arte edo egin zituzten ekintzak hobeago edo gutxiago, ez? Hobeatoagoak edo txarragoak iruditu alzitzaizkizu, baina bueno, hor geratzen ziren besterik gabe bereien gorputera biltzen zuten emakumeatzutari. Baina hor sortzen da nik ustut. Ez da bai da gerora ba, gauza ezberdinen inguruan ez da bidatuko duguna, baina hor dago jo puntua ez. Ez dakite beraien jokamoldea erabiliz emakume arabiar batek ba, gorputza bueno, gerritik gora biluztu zuen eta bertan mezuak idatzi zituen. Islam... Amina. Du izena. Bueno, ba, Islam dar... nola ditzen da? Erligio. Bai, ultraren kontra, ez? Eta orduan, ba, Fimenek hartu dute ideia hori, eta zidira, bereiek ere bai, ba, Islam dar erligioaren kontra jo dute, sutxuki, eta orduan, Arabiar herrietako emakume pilo bat, ba, altxatu dira esaten zuek ezarete gu salbatzera etorriko diren ba, europear txuriak izango guk, eta bueno, egin dute ekintza bat, non badauden emakume batzuk zapiarekin, edo beste batzuk ere gerritik gora bihurtu dienak, ez? Emakume ezberdinak, baina herrialde hoietakoak esaten, bueno, norbaitek askatuko baldin badu gure burua guk geu izango gara, ez? Ez duzu ez zuek etorri behar. Hor dago, eta, bueno, pixkat ekartzeko eztabaida edo, azkenean ezin da ukatu emakume hauek ere erlijio katolikoaren aurkako bai. Ekintzak, ekintzak egin dituztela, bai. Ez? Eta adibidez, ez dakit, diot, ultrakatolikoak, edo emakume ultrakatolikak hori esaten badute ere ez, ezarete zuek izango. Gu askatzen gaituztenak, gu izango gara, ez dakit nola irakurriko genuke. Claro, bai gainera, irakurtzen nintzela Beatriz Jimeneren lehenengo artikuleetako batean Fimenen inguruan hitz egiten zula, hori aipatzen du batik bat, ez? Kontutan hartu behar dela Fimen ze kontestutan sortzen den, eta non, eta hori esaten du mugimendu Europa mailan den mugimendu feministetatik Elizaren kontra gehien edo sutxuki ere borrokatu denetariko taldea dela, eta aipatzen du, ez? Ba, pixkat konparazio egin nahian edo, gainera onera ekarri genituenean Madrileko Unibertsitate Konplutentsean egin zuten ekintza hori onera ekartzen badugu, ez? Ba, sartu ziela hango kapilan eta zer revuelo sortu zen eta zer nolako kriminalizazioa jaso zuten, ba, esaten du hori eramaten badugula, beraiek lan egiten duten herrialde horietara, non Eliza Ortodoxak izugarrizko potera duen, uf, osea, neska hauek ere aurrera eraman dituzten borrokak ez diela potenteak direla, ez? Eta kristoren, osea, beraiek ere gainera, bueno, ba, kristoren isunak eta kartzel zigorrak ere jasan dituztela hor ekimen hauek burutzagatik. Orduan, bai, zuk plantatzen duzun beste ikuspuntu hori ere kontuten hartu barrekoa, ez? Igual. Bai, ba, eta kendu gabe Oianak esan duena ere arrazoia badela ere, ez? Batzutan ere, ba, hori, feminismo europeo txuria dauka askotan kale egiten du hori irakurketa, ba ez dakit, ba intelektualki ezagut, ba doaituak edo bai, por defecto egongo bagina bezala, ez? Eta hori ezin da izan, hori, ez? Bakoitzak bainon muga hori badago hor, ez da horren erresa. Bai, kontua da gero asko aurpegiratu dieten kontu bat izan dela ez zutela nola Amina esan duzu. Aha, Aminarekin berarekin ez zutela hitz egin, ba berak egindako ekintza horren oinarri hartuta, ba gero eraman duten kanpaina hori abiatzeko, ez? Eta ez berarekin ez inorrekin ez dutela kontatu, ez? Eta esaten zuten, jo, pues horrelako kanpaina bat egiteko garaian igual ba gehiago bertako jendearekin komunikatu beharko liratekeela, ez? Eta elkarlanean egin, zeren ikusten da badaudela emakume batzuk preste egongo zirenak beraiek eramaten dituzten diskurtso hiek eramateko, ez? Bai, bai. Eta hori, bai. Gero badago beste eztabaida bat, ez? Ez dela soilik erlijioarekin edo ez erlijioarekin eta da pixkat ba moduak. Bai. Ez, moduak, eta ere aipatzen da, ere, zergatik, dago ez da bai da, ere eredua, oza, gorputz eredua, ez? Eske flipantea da. Nolako, oza, ez dut, justo atzo, gorputzaren inguruan hitz egiten aritu ginen beste kontu batean, eta ba, eraman genuen Fimenen argazki bat, eta dira increíblemente escultural ez titi guzti hauek. Bueno, titi esan dut emakume, ez de titi de, bueno, aparte dauzkate titi batzuk que flipas. En colores. Bes, bai. Eskain aradi erakusten argazki bat, vamos. O sea, nik aluzinatu nuen eta orduan hasi nintzen begiratzen irudietan eta guztiak dira tremendas. Ez daukate kilo bat gehiago batek ere ez. Eta hori da pizta, ez? Ez dakit. A ber, horre a ber, esan nahi dut, horrelakoak baldin badira guztiak kasualidades, ba, bueno, baina eske proportzionalki potolitaren batek egon barko lukere, bai. Estadistikoki, ez da? Bai, ez? Ostras, flipantea da benetan, eh? Beno, horrere bada akaso, ezakit, eh? Horrelako azkenean dago daukagun kultura imperien patriarkatu bortitza, ez? Bilusten dena da horrela dagoena. Ja, ja. Ez, izan alda ere, ba, yeah. lotxa daukagun eredu estetiko inposatuaren gatik, eh? Yeah. Hor badagoela ere pixkat, ez? Ba, pixkat potolitago dagoena ez duena egingo. Bainon, Gero ere, nik irakurri dut bera hauetako neska bateri elkarrizketa egin zioten hor, bueno, elkarrizketa da diario de noticiasen eta bueno, pues hildoa eta berez elkarrizketa ta ez da ez da mutila daukaten daukan galdetzen diote momentu batean. pues hori. Bai, pixkat, mediokrea, baino tipak ekartzen zuen pixkat eztabaida ba bueno, ezakita pixkat kuestionablea, ez? Esaterena, ez? Pues oraindikan feminismoaren irudia eta hau hitz egiten Ukrainaren, bueno, idiosinkrasiaz ez dakien bat. Na, nik ez dut kontrolatzen Ukrainan zen, osea, nolako zapalketa, bueno, bortitza dela bai. Baino ez eta badagoela horrelako ikuspuntu bat, ez? Bueno, feministak direla itxusiak, potolak eta lesbianak, ez? Eta horrekin apurtzeko kontra, ez? Osa, ere egon algara feministak, ja baina, bueno, pues ere egon aldire feministak lesbianak, potolak eta itxusiak. Bai. Ez? Osa, egin behar dugu salto hori, osa, ezin du, ez, nik uste dut ezin dela erori, ez dakit, bueno. Ez bata ez manion, best, osa, albo, osea, ez, bi estremoetara juta iruditzen zait, konfluentzian guztiak ibili gaitezkela, eta ez dela ez bat ez bestia bakarrik, ez? Hori, bai, ez. Baina, hori zen pixkatek esaten zuen, ba, argudiotako bat. Gero ere, mutila daukan galderari, erantzuten dio orain ez, baina ez direla pasa mutil asko bere gorputzetik. Si pasan 100.000. Yeah. Ez, osea, zen, ez azkenean ere diskurtso dominantea elikatzen ari zara, ez? Eren, bueno, pues gaso, jasa. Baino nezakite, paitza zai egiten zait, ez dudalako idiosinkrasia, ez dakit, igual bai oso matxakantea da. Ja. Igual deitzen ari die, osea, prostituzioaren gaiarekin erlazionatua eta beharrezkoa da esatea, ba, gaude jende bat, ba ez, osea, beste esto batetakoa, ene honekin bat egiten dugunak, edo ez dakit, osa, pixkat, yeah. Baino bai daude hor gauza batzuk, puf, bai. Direnak, ez dakit. Nik hori elkarrizketa batzutan irakurtzeko aukera izan duena eta pentsatu izan dut, ez dakit den, edo aukeratu duten elkarrizketatzeko taldeko, ba, pixkat, ez dakit. Osa, diskurtso batzu dielako batzutan egia esan iruditzen zizkit oso eskasak. Osa, egiten duten ekintza motarako, direla ekintza superpotenteak, ez? Gainera, osa, kanpotik begiratuta ez, eta zuk esaten zenun, osa, nolako zapalketa mota izango duten Ukrainian, baina gero, bira nolako buelta ematen dioten, gorputzak erabiltzen dituzte aldarrikatzeko, gainera, joe, osa, feminismoak bai astu izan du momentu batean gorputzekiko, ez? Osa, gorputzak beraiek erabiltzaren aldarrikapen tresna moduan, eta emakume hauek hartzen dute eta tresna moduan erabiltzen dituzte, ez? Eta gorputz politikoak sortzen dituzte, baina gero, diskursibok irakurtzen dituzunean, ostia, eta ez dakit, aurrekoan Brasilen Margaret Thatcherri omenaldia egin ziotela irakurtzeak, bautzen induen horrela pixkat flipatuta. No. Beraiek filmenek. Broma. Ez da broma. Ba, karo, ba, azkenean, ez, osea, esaten ari zinen ez, ba, nire gorputzetik ez dira emakume, ez, pues, segura eski ez da emakume bat ere ez pasa, hauen gorputzetik, ez, osea, ondo aldarrikatzute heterosexualak direla. Gizon asko ez dira pasa. Osea, pixkat daukate diskurso bat, ez, eta Margaret Thatcher, pues, azkenean da, una mujer de armas tormar, eta hartu zuna, osea, hor, nik, buf, diskurtsoan pintzekin hartzeko kontu batzu badaudela, eh. Gero, adibidez, elkarrizketa berdinean ere aldarrikatzen zuen, ba pixka bat, ez, galdetzen zioten bus gorputzaren istorio hau eta jo, ba hortan bai oso ondo azaltzen zuen, esatarena, ez, gizonak erabiltzen dituzte gure irudia, gure gorputzak komertziatzeko, egiteko edo zer gauza, oso ohikoa da emakume bat bilusik ikustea, publizitatean, zinean hartu, bueno, edo zein estotan, eta gero bat batean, no, da, es, el escandalio dela de Dios, es, yeah. Cristo, es, ikusten dute, eta, bueno, badago argazki bat Putin eta Angela Merkelena, dagoela, Angela Merkel, Jesús, María eta José, gorput, o sea, no, neska bat bilusik dela, zer da, es, o sea, lasa ahí, es, baina, como, baina Putinen begiak, Eta Berlusconi ez zegoela korti, bestela. Pero eske normal begi hoiei jartzea. Eske dira kriston gorputzak tipa hauenak. Dei zugarriak. Ez da, nik hori gorputzaren erabilera, oza, pertsonalki, hemen ja tertulian eatzen. Osa, neri oso ondo iruditzen zait, beraiek borroka eredu hori hartu izana, ez? Ba, provokazioaren bitartekoa, eta diskurtso horrekin gainera gorputza erabiltza, beraien gorputza. Gero hori ereduen inguruan, pues bueno, bai, esortzen dela duda hori, baina da hori ez dakigu ze puntuteraino kasualidadeen edo ez, baina hortxe dago, ez? Osa, gainera lengo batean, ez dakit norbaitek esaten zian, baina ez, gorputz guztieta, ez. Osa, zu, eraman burura, lehenengo irudi bat olako ekintza batena, eta nire burura etortze zaidan, ez keda horrela neska txuria, gainera orokorran hile horia, eta, ez, osa, oso batzuk esaten zenun gorputz, eta titipuzka horiekin. Baina, ez dakit, nik uste dut, igual pixka, patinatu dutela neska hauek, hasi direnean, beraien diskurtza beste ere, osea, beste lurralde herrialde batzutara eramaten, ez? Eta nik uste dut hor dago la katxa ere, ze nik uste dut inorrek ez genukela hasi barko beste lurralde batzutan dagoeneko mugimendu feminista baldin badago beraiei hitz hori kentzen eta diskurtza hori lantzen. Osea, ba beste dena eta elkartasuna ba ez pusirraiotekin gertatu denean bezala, ba oso ondo eta elkartasuna diraztaena, baina nik ezin dut diskurtsoa garatu beraien errealitatearen inguruan. Eta nik uste dutela pixka eta hori gertatu zaiena, ez? Batean egin dutela salto hori de, venga, guazen bai mundu musulmanean, edo bera inoztuzu Angela Merkel. Bai, Brasileko eta, fimenek zuten hori. Bai. Bueno, Brasilekoak, ja, ez dakit, baina ba, normala dela horrazkenean kritika jasotzea, ze bertako mugimendu feministatako kideak, ba, ez, beraiek gainera bizitzen dutenean, pairatzen dituztenean errealitate horiek, ba, seguraski ia beti kritika jasoko dituzula, ez duzu benetan kontzientziarik eta ez duzu hitz egin errealitate berdinetik, ez? Eta, ba, hemen agertzen, esaten una emakume musulmanekin pixka diskurtsoan botatzen zuten, ez? Ez que las esklabas siempre niegan su esklabitud. Pixka tuntuntza, oza, esklabutza jotzen, eta momentu batean artikulu hau emakume musulmandar batek idazten du, baina berak esaten du, bera musulmana dela, baina mundu okzidentalan bizi dela, eta oraindik ere berak bizi behar duela sentsazio horrekin beti atzerritar gisa sentiarazten, naiz eta hemen jaio izan, okzidentalan eta horrela, eta esaten du, eta ze puntutaraino beraiek ez dira sistemaen esklabu ere, ez? Claro. Oza, zein, ze... Oza, zeinen izenan esaten dute, bera, ze... Claro. Eske hor da niretzako, osea, daude bat da politikoki gorputzaren erabilera hori nola egiten duten, iruditzen zaidala txalogarria, eta oso potentea eta gainera azkenean biluztasunak beti kriston influentzia izan du, ez? Ekintzak egiteko garaian guai dagola hori. Baina gero beste aldeatetik dago diskurtsoa eta diskurtsoan patinatzen dute guztiz. Eta orain esaten ari zarenetik, ez? Osea, nola hitz egiten duten emakume hauetaz? Osea, ja ez da bakarrik aldarrikapen ez betetzea. Ba, niri iruditzen zait, burka ezen utela erabili beharko. Ez da hori. Da, deitzen dietela bertako emakumei, vamos, ez duzu ezer egiten, ez daite kapazak ezer egiteko, ez? Eta pixkat, ostras, ez? Osea, ten kontuz... hitz egin barko luketela, eta ez dute kontuz hitz egiten. Osa, botatuten burutik pasatzen zaien lehenengo gauza. Eta tamales, ba, burutik pasatzen zaien lehenengo gauza, denez patriarkatuak sartu diguna, pues, sartze dute hor kainita bat, nahiko ederra. Bai, neska honek hori aipatzen du, ez? Osa, ez duze feminismo basura den neska hoena. Ere hitz agira, eh? Osa, noiztik patriarkatuaren kontrako borrokak beste emakumatze gutxi estea ekartzen duen, ez? Hai. Eta hortik abiatuta, ba, pixkate, apagai, vamonos. Hore, hori ikus puntua, ez dakit. Ala eta guztiz ere, nik uste dut, ez dakit, eh? Bueno, bai, bueno, oso, baino, behintzat, atera lortu dute, igual, asko pentsatuta eta askotan, ez dakit, txiribuelta pila bat ematen feminismoak eta, barne eztabaida eta ez dakitze, ez? Lortu dute hontaz hitz egitea, lortu dute gai bat kalera ateratzea eta paizu. Baina ardo gero beste polemika hori, ez? atzean norrote duten, hori ere atera da pixkan. Ah, ja, bere FBI daukaten atzean. Zia, atzean, bai? Hola, eta... Ari hori ez dira kurri. Bai, zeren musulmanen aurkako... Bai, claro. Bueno, o sea, bai. Berez islamaren aurkako amaika esetik aurrera, yeah. Oza, izan da... Ikaragarriko, eta nik uste emakume hoi, oza, emakume musulmanei ere kalte handia egin dien politika badela ere, zeren azkenean erasotua sentitzen denean herri bat egiten duena da babestu eta askotan estremora jo eta bitartean pues aprobesten dira horrelako guneak, ba, zapalketa handiago bat emateko. Eta los enemigos del mundo mundial dira, oza, ez da... Egia da, yeah. Estatu batuak, esan zuen los enemigos del mundo mundial, eta hortikan aurrera, pues, edozein gauza justifikatua dago, yeah. O sea, da, hau bai dela tertulia nehatza, baino mostenekoa izaten ari da. Increíble. Increíble. Se pasada. Bueno, ciencia ficción, edo, se, ostra, txabal. Bai, Black baino, Mirror. Azkenean, claro, baino azkenean bai egiten dute la cultura del miedo, eta horre iritzi pila bat izatea, yeah. Eta horrekiko ere, o sea, aldatzen dute imaginarioa. Eta... Nik uste dut bai egin behar dela reflexio bat horren inguruan. El escándalo escandalero. Bai, bira, nik honekin justu igual pixkat buelta emateko saitz egiten genuen, makume hauek erabiltzen dutela gorputza ez, aldarrikapenak egiteko, eta pixkat, feminismoan badago kontzeptua dela gorputz politikoak sortzea edo erabiltzea, ez? Eta hauek guztiz dira gorputz politiko bat, ekintza kolektibo bat egiteko gorputzak erabiltzen dituztelako, ez? Eta nik ustut, horra ipatu barko genituzkela ere bai, eta dera direla, badirela Pussy Riot, eta bereiek, osea, gorputz politiko bat erabilizuten, gaina nik ustut, superinteresgarria dela bereien ibilbidea ikuste, ez? Eta kartzelara... Bueno, epaiketan bertan ere bai, oza, bereien gorputzak, nola jarritzen zuten gorputz politiko izaten, naiz eta ez izan, ez, pasamontainas koloredun hori edo, bat zeuden hor, irri barrez, pezera baten atzean, ez, eta kamiseta batekin jartzen zula no pasaran, hori bada beste gorputz politiko bat, eta gero hitz egiten genuen, gorputz politikoa dela guztiz, ba, azken egun hauetan Euskal Herrian izan duguna, oza, herri arresi bat, gorputz politiko bat da, gorputz kolektibo bat, ez, eta orduan, gure bai bagarela kapasak, eta ustut, ba, hemen bar diogula ja buelta batzuk, eta hasi ba, gure gorputzak erabiltzen aldarrikapen politikoak egiteko, beste, ez dakit, oza, bizualki oso potentea delako ematen dugun irudian, ustut, orain gaudela denak irrifarre batekin ahoan, naiz eta pertsonak atxilotu dituzten, ez? Herri arresia izan da gauza bat gure irudietan geratuko dena betirako, oza, markatu du zerbait, ordan, gorputzek asko lortzen dutela, ez? Eta gorputz hauek elkartuz eta hauekin politika eginez, oza, badaukagula pilo bat lortzeko eta irabazteko, eta ba, Fimen ekarri behar baldin badugu ona, eta ekarri izan da, ez? Ekintzak egin dira ere bai, pues, hasi behar garela bizka pentsatzen. Ba, igual, hainbeste hitz egin baino, gorputzak erabiltzen eta adierazten asteko, ez? Horreko astetan, ez dala. Ai. Naiz agujetak euki gero. Ez baina, bueno, nik hortik ere igual, jakemen gauden ere salatzen, apixka atorrere ertzintzaren aldetik bere jarrera ez... Sexista, machista, nazkagarria. Nazkagarria hori ere, ba, entzun dian komentarioen katik, ez? Eta, oza, bai, neskatzen mutilei, bai, neskei, ba, hori bortxatuko zaitugu mehatxuak eginez, edo... puta bat bezala arrastratuko zaitut kanpora, eta mutilei, ez, ba, beste aldetik ere zen matxito baten itxuramone zuzure lagunen arrurrean. Uf, ostras, eh? Bai, hitz egiten dugula violentziarik ez dela egon, eta, vamos, violentzia, bueno, aparte ikusi dugula ez dela egia, oza, bai, porrazoak eta ostikadak eta egon diela, baina violentzia berbala izugarria izan da. Bueno, presentzia utxetik, ez, ja, indarkerio bai. Utxa da, beraz. Ja, bueno. Bueno, ba, norbaitek gogoak baditu eztabaidan jarraitzeko, nahi duen, aipatu diren gai guztien. gonekinabildua@gmail.com, edo bestela ere, ba, Fimen hau ezagutzeko, gehiago ezagutzeko, bueno, eta bere iritzi propioa sortzeko, badago artikulu interesgarri bat Pikara Magazinen. Gero bestela Fimen.org, hori da beuden orrialdea, ere hor pixkat begiratzeko eta bakoitzak iritzi propioa gu nahi izan duguna izan da gerturatu eta eztabaida hori pixkat airean utzi ere. Bai, frantsesez irakurtzen dakienarentzako ere bai, badago Cosette aldizkari feminista frantsesak eta hile hontako alean Femenen inguruan hitz egiten du ere bai. Eta, bueno, hor frantsesez irakurtzeko aukera daukatenentzat, pues bada ere bai, eztabaida honen inguruan eta hitz egiten dute. Aldizkari oso interesgarria, orokorrean. Bai. Eta aipatzagatik, bueno, jaque hemen genukan ere materiala hori, ba Femenen inguruan aritu gara, baina nahi, bueno, zuk topatutakoa da inara, ez? Ba, Kolombian ere, ba, gainera 2008an uste dut egindako ekintza bat agertzen da Bogotan, eta ba, justo aipatzen da Femen sortzen ari zen momentu horretan, baina intzindari gisa, ba, modu berdinean, bueno, ba, gerritik gora biluztuz ekintza bat egin zuten bertako emakumeek ba, salatzen ba, desagertutako ba, seme, senar, ba, bueno, gura, aita eta guztien bueno, desagertzen aldarrik apena eraman zuten Bogotaraino eta mo gainera aipatzen genuen lehen, ez? Oraindik modu guapoago batean, gorputzak margoturik eta buruan zapi polit batzuekin eta bueno. Ba, badirela beste eredu batzuk hau erabiltzen dutena. Beste edo beste aldarrikapen batzuk eta beste emakume batzuk. Eta hola xean. Guazen dornak oren gano polik ez da. Gone, Bonjour. Bonako. Bonjour. Aixo, zer moduz? Ongi, eta zuek? Oso ongi. Ze, aspaldikoa, hemen diki bile gabe, ez? Bai, hilabete eta pasatxo uste dut agueneko, ez? Ai, karo, horrela informazio gehiago biltzeko aukera hemen dizugu, Bernako. Bai, bai, bai, ja, dagoeneko ez ez bain datu multzo izugarria pilatu dut, zantzako, eta erazpero dut. Bera gure garria izatea. Bale, ba, bueno, galditzu zizkigun 20 minutu txabetan, zer da ekarri guztuna? Bueno, ba, betiko moduan berriak ditugu hemen tarteko, baina bueno, gaurkoan berriak oso hurbil tokatu dira gure eskualdetikan, izan ere, bueno, ba, dakizuen bezala, asko jakingo duzuen bezala, zarrerak dagoeneko agortuak daude, ba, Los Hijos del Alarde izeneko dokumentala proiektatuko dute lehenengoz ba, Donostian, gaur bertan, izan ere, bueno, esan bezala zarrerak agortu dira, ostegunean 10:30 bigarren saio bat aurkeztuko, bueno, egingo dute, ba, hori dela eta, eta bueno, ba, dokumentala ba, Donostiko eskubide egita eskubideen zinema festivalean aurkeztuko dute, honen 11. festivalean izan ere. Eta bueno, ba, ziko gara betiko lez, ba, bueno, egunkari errepaso labur bat eginez. Eta bueno, lehinek eta behin berria.infora joko dugu, bertan titularra honakoa dugu. Alardearen zemalabak dokumentala estreinatuko dute bihar Donostiako giza eskubideen zinemaldian. Hau noski, atzo hartutako berri bat dugu. Baina, bueno, bestela ere, bertan aipatzen du, bueno, ba, Eneko Lazagaztik eta Jone Karrezek zuzendutako lana dugula, eta, bueno, dikide hauen artean egindako lanaren egitura edo, esan dezakegu, bueno, ba, hartzen duela, narrazioak edo hartzen du alarde beraren egitura, ez? Dela, hasierako arrankea, gero gatazka bera, islatzen dute ba, alardearen proiektu, alardearen bidean zehar, eta ja alardearen bukara aldera ba, planteatzen dute azkeneko gogoeta bat, ez? Erran dezagun, hori, ba, iten dutela errepaso kronologiko bat, bertan alardearen forma bera txertatu, ez? Eta, bueno, bertan parte hartzen duen jende ezberdina dugu, bertan, bueno, ba, Ainhoa Ruiz de Arbulu Arbulu Alarde Mistoko Arbulu hartzen du. Vale. De Arbulu, ez dakit. Arbulu da, bai, Arbulu. Ba, berrien eki jarri jot. Katxe. Bai, jakin dezala berat. Bidaliko dugu Twitter bat. Bueno, ba, bertan berak ez egiten du, Alarde Mistoko generala izaki, gero Jose Ramon Otagik ere ez egiten du, bera alarde tradizionaleko buruzagi dugu, eta bueno, bertan ere, bueno, ba, Hondarribiko alardeko buruzagi izan dako, Isabel Alkain? Isabel Alkain, hori da, justo berak ere ez egiten du, bueno, ba, Irunetan jarriko bi alardeak agertzen baitira, eta bueno, ba, bertan ere instituzioetatikan ere jendez berdina ere agertzen da, dela Jose Manuel Susperregi, EHUko irakasle eta alardeko, alarde tradizionalen aldeko kidea, eta bezalde ere badugu, no, Magi Bulen adibidez, antropologoa dena, edo Xavier Kerexeta soziologoak ere bertan hitz egiten dute. Orduan ikuspuntu ezberdinak txaltatzen ditu, bueno, dituen lana dela aipatzen du, hau guztia berria.infoan ikusi dezak egunez. Gero nahi zen ere, bueno, aipatzen da, titularra ordea bestelakoa da, alardearen zene alabak filma aurkeztu dute Donostiako giza eskubideen zinemaldian. Bueno, titularra ez da oso bueno, subjetikoa do, bintzate ez du zer berezik azimarratzen. Baina, bueno, bai, nahi zuntu infon, aipatzen ditutela besteak, bestea ulertzeko balio beharko lukeena ba, dokumentala dela aipatzen dutela zuzendariek. Eta ez dela gatazka sortzea erburu, baizik ikuspuntu biak ulertzeko, duztartzeko erburua duen lana edo izaten altzela. Eta bueno, ba, aipatzea ere bai, bueno, ba, bertan, bueno, nahiz puntu infun ere beste balerazio batzuk agertzen dira, eta guen artean Karrezek egindako balerazio bat dela, bueno, esaten dula, ikuskaraztea baita baintzat iruntan jarrikoak ez den pertsonentzako askoetan entzuten baita komentarioa ez, hori lizkartxoro bat dela, kanpotikan ikusita ba, dena iroen herri bat ematen duela, eta berak aipatzen du ez dela zoik lizkartxoro bat, baizik eta gaur egun gizartean bizi dugun bazterkeria, genero bazterkeriaren isla bat dela, eta ezin duela beste munduak ezin dela bizkarra eman, izan ere ez dela kasu puntual edo islatu bat, baizik gizartearen isla orokor baten ez adibidez zehatza eta darba dago intentsoa, ez? Mm-hmm. Eta hori guztia ere azpimarratzen da naiz punto inpon. Baita aipatzen da alarde tradizionaleko kideen aldetik zaitasun handiagoak nabaritu dituztela parte hartzeari begira, alardeen zoan ez bezala, eta bueno, ba hori aipatzekoa da nola beti askotan jarrerak dagoeneko ba praktikan edo pelikularekitzeko bidean ere agertu zaiziela, eta bueno, ikusten denez ba errealitatean moduan iruditzen zain niri askotan beti ba alarde tradizionalekoak ez dutela behar ba oraindik jarrera oso irekia, ez dakit nikoan ere asko irekiagoa den, baina zergatik ote ikusten denez bai, ba ez dakit, beti egoera komodogoan dagoenak ez du askotan bere jarrera oso aktiboki jartzen edo. Eta bueno, gara aipatzen da alarde, oza, alderdien eragina edo alderdien garrantzia, esaten dugu, bueno, ez dela alderdi kontua bereziki, dakigu moduan, ba, on jarbin ze PNV dugu eta Irunen PSOE, baina alderdi biek ez dute benetako apusturik egin alarde mistoaren alde, eta alderdi nazionala, oza, ez maia nazionaleko alderdiak, hau da, maia egitura nazionalak, edo, eta bueno, ba, hori ere ezaten du, ba, mudalen jarrera konpontzeko bidean bestelako izan balik, ba, oso bestelako alitzatekela gaur egun bizi dugun egoera ere ez. Eta bueno, ba, horre azimarratzea esan bezala alderdien jarrera. Mm-hmm. Eta bueno, azkenik iritu zait interesgarria eta beharrezkoa Diario Baskoren ikuspuntua sartzea. A ber, a ber. Noski, han bertako egunkari irakurriena baita, bueno, Irunon jarrikoa. Eta bueno, ba, bertan titularra honakoa dugu, alardearen zene alabak una crónica de sentimientos encontrados. Gero ikusiko dugu, baina sentimendu hitza dela justo alarde, betiko alardeak tradizionalak erabiltzen duen hitza, ez, bere burua justifikatzeko beti, ere, claro. Eta bueno, ez dugu gutxi etxiko haien sentimenduak, baina bueno, hori titularan sentimendu hitza bertzea badagoeneko esanguratsua dela iruditzen zaineri. Eta bueno, ba, bertan azpi titularra edo Jonek Karrez y Eneko Lazagazki recogen en una película el conflicto de los alardes de Irún y Hondarribia, pero sin propósito alguno de abrir heridas. Bueno, la berriz ere hola pixka bat, ala defensiva bat, ez dutela zauriak irekin nahi, eta bueno, ba, beti poliki-poliki, puntiletan, eta beti ba, izan oiren gai konfliktiboa dela kontutan hartuz. Eta bueno, ba, bertan aipatzen da, baita beste ulertzeko helburua duen pelikula dela eta bueno, dokumentala dela eta baita aipatzen du bueno, baita aipatzen du zailtasunak egon zirela betiko alardeko testigantzak jasotzeko, baina aipatzen du bueno, alardeko talarde tradizionaleko Joserra Otaegi dela kapitaina izandakoa. Eta berak aipatzen du baita ez ez sentimendu kontu bat dela eta zerbait barrenekoa, zehazketzen du algo de sentimientos, algo interior. Orduan, bueno, aipatzen da bere testigantza Diario Baskon eta baita aipatzen da Isabel Arkainena, zeinek aipatzen duen, ba, bueno, esan bezala Isabel Arkain dugu gestiel kanpainako sustatzaileetako bat eta kapitan oia ere, eta berak ere aipatzen du batez ere ba sufritutako irainak eta agresioak eta bueno, bertan ikuspuntua ez dela beste sentimendua eta barrenetik ateitzen ez bai, baizik eta bueno, berak borroka bezala ikusten duela eta gatazka eta ba azpimarratza bueno, denarekin bezala Onjarriko kale nagusian plastiko beltzez pasatzen den bide hori ez dela bat ere xamurra izaten hori oihuak eta beste ba azpipaiala guztia ere bertan egoten delako. Eta bueno, ba baita aipatzen da gobernu lokalen garrantzia, bertan jarrera pasiboa aipatzen dela berriz ere. Orduan, bueno, Diario Baskon dagoenaren aukeran artean ere, bueno, ez da oso radikala agertu, baina bai ikusten zaio konnotazio hori, betiko alardeako jendearekin eduki beharko litzateken eduki behar den sentsibilitatea agerikoa da berrian bertan. A ber, ba, baina da zuko ipatu duzuna, zikara garria ere, a ber, gaurko antzema jende biltzen den filmari, bueno, yeah. bete-beteri dago, ez duk aipatu duzu moduan, salgai jarri zian egunen bertan amaitu zian sarrerak, eta beste emanaldi bat jarri behar izan dute, uste dut dela filma bakarrarekin hori egin dutena, yeah. zin maldi hontan. Seguro, apustu egingo nuke, salaren euneko irurogita marra baina gehiagondarri bete erungo jendea dela. Baino... Eta gustateko litzaidake jakitea? Abertzen ma jende dijoan, hori tradizionalekoaren aldekoa dena, edo, bueno, batez ere hori bestean berdin zaiten. Baina, bai, eta beraien iritziak aber pelikula ikustutena, porque iritzen zait, aritzinena kontatzen, barrura begiratzeko lehioak ekin gertatu zen bezala, osa, saiatzen dila egiten pelikula bat, pixkat, ba, zabaltzeko gaia, ez? Beste jende bat, eta iritzen zait, ba, honekin ere bai, ba, zabaltzeko gaia beste jende bat, eta igual ere bai, sentsibilidades berdinak elkarri zabaltzeko, ez? Ba, igual tradizionaleko jendeak ikus dezan bestaldeko jendea ere bai eta gustatuko litzaidake jakitea benetan zer pentsatzen duten pelikula honekin. Ba, eta ja, benetan horretarako balio duen, ez? Ja. Bueno, erakurri duzun titularren arabera nahiko saiakera berezia egiten ari hortan, ez? Mezua hori da, ez dela konfrontazio bat bilatzeko, baizik eta empatia bezalako bat bilatzeko bi alderdien artean. A ber, ja, ikusiko dugu. Ze ondorio kartza dituen filmak. Urrengo urtean daukago alarde bakarra. Filma zen azkenean gakoa. Hori horren ez zelan egon marken nintai. Bai, ez da. Bueno, ba, bai, ez da, jut ikusko dugu nik ere interesat. Ea, berze, kreatatzen neunen aurrean, ea, gialek, samartzelak iritiko dira, eta, bueno, ea horren, dokumentaronen eragintik itxoak jana batiten azten garen, nintzat irun aldean edo. Bai, bueno, aipatzaren hori agortu direla sarrerak eta horregatikan ostegunean gaueko 10:30etan beste emanaldi bat emango dutela eta gero saiatuko direla Irun eta Hondarribira ere eramaten. Eramaten. Ui, ui, ui, ui. Zan, zan, zan, zan, zan, zan, zan. Ai, jaingo, iiis. Alarde, alarde, eh, ze ondo. Baina oso gutxi geratzen da. Que pereza. Venga, jarri Diana. Turu, tu, turu. Turu, tu, tu, tu, tu, Bueno. Jarraituko ondoria ekin. Bai, jarraitu, dornako, jarraitu. Vale. Haren dika perilla dela. Alarde alde batera batzuka dugu. Bai, mesedez. Eta, bueno, ba, orain, duko dugu nurengo gaia edo, berria.info nere ikusi dezakegun titularra da, eta berta, bueno, ba, aipatzen da, Lutxanako tunelak itxi egingo dituztela, eta, bueno, azeguruan izanako bortzaketaren arira, izan ere, 15 urteko neskato batek, ba, bortzatua edo bortzaketa saiakera pairatu duela ba salatu du eta bueno horren aurrean ja aldenago ere ba salaketa asko izan dituen lekua denez ba bueno dagoeneko ba bertako tunela iztea erabaki dute eta bueno ba atzo bertan izteko itziko zutela aipatu zuten eta ba ordura arte ba jendeak tunel horren itxira dela eta, bueno, buelta handiago manbarko zuela, eta ba, bestela, baten aipatzen dene alternatiba da, beste bide bat, edo beste erako bide bat irekiko dela, bide berria erekitzeko, zenako rekontuan edabera, 200-250.000 euro beharko liratezke obrentzako, nahiz eta adibidez, ba, tunel honen arira, lehenago ere, ba, Garziak aipatu duenez, bueno, Barakaldoko bueno, ez dakit ez dela udalerriko udaletzeko kide bat, ba, buruz, alkatea izango da. Aipatzen du beragia egin dako proposamena izotera kamarak jartzea, eta auzokidek ez zuten onartu proposamena, ba, tunela berez nahiko basua omen da, eta bertan, ba, kamarak lapurtzeko aukera edo apurtzeko aukera errexatzela, eta orduan ez zutela kamarak jartzea nahi. Orduan ez dituzten jarri azkenean, eta hori orain izteko erabakia hartu da. Orduan ez dakit berriro ere esatzen gara, ba, irigintzako puntu betzek daukaten eraginaz, eta horren aurrean hartu ditzakegun erabakiek beretan zentzuk izan, eta azta ondori izango dituzten. Azkenean, bideo bat iztea erabakitzen bada, ba, ez dakit ze puntuaino den berriz ere, ba, emakumea beldurtza, edo ez. Ba, azkenean, puntu hori zen argitan elkarteak egin zuen puntu beltzen mapa horretan agertzen zen puntu handienetako bat. Eraso pilo bat eman dira bertan, bortxaketa saiakerak eta bortxaketak ere bai. eta azkenean eskatzen zutena zen zubi bat jartzea. Hor, eta hori da presupuestoan komentatu duzuna, nik flipatu dudala, zegaresti ateratzen den zubi bat egitea. Baina, bueno, eta hori ba horretan saia obrekin hasiko ziela eta Bizkaiko Foru Aldundiari ere bai eskatuko ziotela ba, parte hartzea bertan, ez? Baina, eze, karo, hor, arrazoia dukazu alde batetik dornako, ba, ze puntutera ino den beldurra sartzea, ez? Baina azkenean, oza, badakigu dela toki bat non, oza, erasoak eman diren, eta, oza, benetan dira bi tunel super ilun, gainera autopista bat pasatzen da hortik, oso toki isolatua da, ere bai, eta ezakit bestela, beste moduren batean, oza, zerrekin alkolitzateken, oza, horrelako gune batekin, azkenean. Eta alternatibak, ez, profesatu da irazken. Baina bai, igual, herritarrek mugitutako alternatiba planteatu daitezke esan dut, ba, aurrekontu hori hitz egin izan da, baina lehendik badirudi ez, ba, luzerako jungo dela, baina nire egia da pasu erabilgarri bat dela badirudien ez. Eta, bat batean, bueno, azken gertera honekin iztera baki dute bat bateko tasun horrekin, baina, ezakit nik uste dut zubi bat egitea tunel baten ordez, ba, ez duela zertan txarra izan behar, baina igual egia da bitartean, ba, momentu, plantatu daitezkela beste alternatiba eredu batzuk, ez? Eta bai, kontua da, garaire arte oraintxe, bueno, esaten zutena da, puntu hori, puntu ilun bat da, eta erasoak eman dira, eta orduan eraso bat gertatzen zenean, planteatzen zuten alternatiba bat, ez? Orduan, ba, bueno, duela gutxi emakume bat bortxatu zuten, eta orduan, ertzainak eta munipak bertatik gehiago pasatzea izan zen hartu zuten erabakia. Eta ikusi dute, ez duela ezertarako balio izan. Mm-hmm. Zeren eraso bat izan da, oraintxe. Naiz eta bortxak eta saiak ere izan, eraso bat da, hori ere bai. Eta arduan, ba oraintxe dute, bueno, ba, izten dugu, eta ez, besteare egiko dugu, baina, ez, partxeatzen da hori basetuzu kamerena, baina azkenan ez dagoela hor, ez dakit. Ez dakit. Erreakzioan, ikusi barko da, ez, behar bada argitanetik, eta bueno, handik ere plantatuko dira. Bai, bai, ne ustut nahiko ondo baloratzen zutela, eh? Uste dut, karo, azkenean. Osa da, gaina dira, bitunel, ikusten zen gainera atzo irudietan, bazo dela horrelako ispilutxoak jarrita bezala, baina eskak, dira, bitunel ilun, osa ez zeukan argitasunik, orain, igual argitasuna jartza izango litzatekela kontu bat, no? Empezamos por ahí. Baina ez zeuka, eta argitasunik dira nahiko luzeak, osa pentsatu autopista pasatzen dela hor, ez dakit, osa, ikusi bali mozu, dago beken inguruan eta da tunel bat pasatzeko autopistaren azpidik. Orduan jarri diela 6 karril. Osa, horrelako 6 karril pasatzen dituen tunel bat, argitasunik gabe, eta daukatzena zen, izpilutxo bat jarrita, irtera bakoitzean. Yeah. Osa, vamos, irteten zaren arte, bueno, sin más. Bai, bai, ea horrekin ze treke. Eta bai, irietan azkenean beti emakumeako lehiari izatea, ba, bueno, ea. Ba, bueno, beste gabe orain, beste azkeneko gaira joko dut, eta izan ere, galtzen zaitugu, dornaku? Ea, mugitzen ari zara? Ez zuten azute ondo? Bai, ere. Bale, ba, hori, ba, La Gazeta egunkarian aurkitutako berri bat, karriko dut orain, izan ere, bertan berrikutuzo hartu, bertan Caravana de Mujeres para el Pueblo donde no nace un niño desde hace 20 años, titulo artean, aipatzen dute, ba, Huesca, ba, inguruan, da, bertan zenbait, badira herri pare bat, dela, bueno, Martínez y Diego del Cartío, da, dola Ávila inguruan kokatua, ba, bertan eraman dute bus bat, emakume, 60 emakumerekin, bueno, hango populazioa bertan oso berakada handia jaso du, eta egin dute, ba, bertan badago elkarte bat izena duena Asociación de Caravana. Ai. Mugitzen ari zara dornaku? Ez? Ba, eske mosten ari da pila bat, ez dakit. A ber, saiatu pixkat eta bestera ditzen zaitu berriz edo bota. Vale. Ba, ez dakit, zuten zaitaren ikan. Bai, bai, orain osongi. Bale, ba, hori, ba, ez dela asoziazio elkarte hau izena duna, hori, Asociación de Caravanas de Mujeres, antolatu du bus bat, herri honetara, joateko 60 bat emakume bidali dituzte herri hortara, ba, 80 gizon gizon bakarra girenak edo bueno, bikoterik ez duten gizonekin erlazionatzeko, eta bueno, ba, kuriosoa, nola horako iniziatibak dauden, ba, jendea belkartzeko eta batzeko, eta eta baita, ba, azkenean dela aurrak ukiditzaten, ez? Helburua da demografia aztea, ze hori titularrak erraten duen bezala, herri hortan ez da duela hori urte hor bat jaio, herrian, eta, bueno, ba, kuriosoa, eta gainera, etorri burutan pelikula hori, Flores de otro mundo izena duena, eta bertan nola ba ikusten zen ba baitere ba, ez da bakarrik emakumeak, zea da nere immigrazio emakume immigranteak ere asko joaten dira, eta nolako txoke kulturala dagoen, ze espero den emakume horren handikan, ez? Emakume hiritarra askotan doana herrira zer den herriko gizonak bere gandik espero duena, eta bertan dagoen txoke kulturala eta nolako esperimentuak benetan zein kuriosoak izaten aldiren, ez? Eta bueno, ba, gainera badiela elkarteak hortan aritzen direnak, eta ba, ez dakit, ba, oso kuriosoa ez dituz zait, gainera, bueno, ez dakit, lagazetan olako zerbait jarri dute, ba, bueno, eta hori, ez dakit, gustan duzuten olako planak, ba, batean. Lagazetatik zerbait ekarri nahi zenuela, eta albizteriek arri dugu zen gobernako. Bai, interesgarria da, eh? Denbora gainean, ez da inara? Ala da, ala, sezitzen dut. Zuria entretenigarri izaten ari zen oso, baino minutu bat geratzen da. Ja, maitzeko, beraz, Dornaku, zerbait oso garrantzitsua bazenun, edo bestela urren gaztean ditu altzaitugu ere, eh? Zerbait beste, zerbait prestatu baduzu. Ez, hau zen azkeneko berria, gauzak, bori, bapikat, galdera, gauzak kurioz moduan botatzen. Horrekin duzten dugu, saioa. Hori da. Oso ondo. Mila esker Dornaku berriro, eh? Bai, horrengo goia betera arte. Bai, bai. Eta zuek entzuleak, ba, urrengo astera arte. Bai, bai. Musu. Jo.